fetiță floare albastră, iar m-am dus târziu acasă. Când place băutura, nu pot trăi fără ea. Frunzuliță floare albastră, iar m-am dus târziu acasă. Când place băutura, nu pot trăi fără ea. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Hop, șa-șa, hop, hop, hop, hop. Iauză! Dacă beau un păhăre, sunt blând ca un mielușe. De beau două sau mai multe, numai gura mea se aude. Dacă beau un păhăre, sunt blând ca un mielușe. De beau două sau mai multe, numai gura mea se aude. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Hop, așa. Când mă vede ospătarul, îmi umple pe loc paharul și îmi cântă muzica, așa petrec eu viața. Când mă vede ospătarul, îmi umple pe loc paharul și îmi cântă muzica, așa petrec eu viața. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Dragul mi-i paharul plin, cu toată lumea să-n chin. Păhăruț nu tremura, că te beau nu tăi mânca. Dragul mi-i paharul plin, cu toată lumea să-n chin. Păhăruț nu tremura, că te beau nu tăi mânca. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde. Zi măi lăutar, adu vin crâșmar, masă mare se întinde. Dau cu cârciumarul, cântă lăutarul, ce beție ne cuprinde.